Foto sida 91. Bronsvåg med vikter funnen i Birka. Vågen är konstruerad så att den kan vikas ihop och föras med i den kringresande köpmannens utrustning.